ønske sig, så har livet værdi, og det ligger vel i, at hver gang jeg mærker, man tænker på mig, så bliver jeg jo så glad, jo hej. Når jeg har fødselsdag, er jeg så kåd, så vågner hele familien til dåd. Jeg får min livret til middag med vin, og gaver jeg flere dusin. Og så længe der er noget, man kan ønske sig, har livet værdi, og det ligger vel i, at hver gang jeg mærker, man tænker på mig, så bliver jeg så glad, tjo hej. Tillykke, tillykke er skønne ord fra familiens tro ved et spiser ro. Ja, så længe der er noget, man kan ønske sig, er der håb for dig og mig. Tjo hej! Så kommer der en fest finder sted, en af de her, hvor man synger med. Og så længe der er noget, man kan ønske sig, er livet så let fra ære til sæt, så bliver man så munter som drengen i leg. Ja, en dejlig dreng, tjo hej. Tillykke, tillykke, ja tak for dit barsyn, og liv, det giver knald succes. For så længe der er noget, man kan ønske sig, er der håb for dig og mig. Tjo hej!